Bueno, pois seguimos co programa para diante, Xulio. Sí, sí. Vamos que agora é unha convidada a que temos. Vale, vale. Vámonos ir ali ás terras de Pontevedra, concretamente a Cambados. Moi ben. Ali a ese pobo tan fermoso, ali das nosas Rías Baixas, sí, sí. Donde Deus puxo a man. Claro que sí. E vamos a falar, pois, nada máis e nada menos que coa presidenta de Galicia AME, que é nada máis e nada menos que Merche Álvarez, presidenta. Moi boas tardes, Merche. Moi boas tardes. Hai que ver só eso de presidenta. Home, bueno, claro, tú eres la presidenta. No, no, aparte de presidenta, unha gran persoa. Moi boas tardes, Merche. Parabéns por o traballo que estás a facer últimamente, que, bueno, ferve o Facebook cada vez que te metes ti aí. Sí. Bueno, pois, cada vez que hai un lío, pois, méteme nele. Non é lío, non é lío. Pois, entonces volve de un lío para outro. Sí, bueno. Para respirar. Bueno, traballando xa na segunda beca, sí, bueno, señor. Preparando moitas actividades que aí tes moitos colaboradores, a verdade é que tes un poder de convocatoria extraordinario. Sí. É moi bonito, é moi bonito ver que se axudan, que axudan e que vai en ambas direccións. Uh-huh. A verdade é que é moi bonito. Eu a verdade é que sempre digo que estou moi ben rodeada e teño moita suerte, a verdade, Carita. Sí. Que vamos xa, esta vez vamos coa quinta xa, non? A quinta gala, nada máis ni nada menos. Sí. É un número moi bonito, moi feiticeiro, sí. Un 5. Casi me atrevo a bueno, non sei se si podo, pero mellor quería estar aí nesa celebración. Vamos a ver si desta ocasión me dan permiso e achégome aí para felicitarte persoalmente e saudarte, aínda que non hai un privilegio, sí. Si podes compartir este día con nós. A verdade é que por moito que digamos, por moito que describamos a gala, tanto Armando como eu, hai que estar aí e hai que vivila, porque sí. É algo indescriptible o ambiente, o que hai dentro, o que acontece, sí. As sorpresas, é unha línea. Sí, sí. E aparte as persoas que te rodean, sobre todo. Sí, sí, temos que recordar que xa están a venta as entradas e a mitad están vendidas. Sí, xa. Hai que decirle a todos os que nos escoitan e os que nos siguen que ese día fermosísimo que vai a ser extraordinario é precisamente o 6 de decembro, non? Sí. Sí, vai ser o venres 6 de decembro, sí. Festivo, co cal non hai excusa para non, ir e para non disfrutar deste día. Sí. Esperemos que haxa un bon día que se poida disfrutar de, pois, desa beleza que hai aí. Bueno, eu creo que outros anos ten estado a chover, este día é tan especial que nin a choiva é capaz de estropealo. Sí, aunque da outra vez choveunos un pouquiño na cuarta, pero todo saíu de maravilla, unha beleza, desde logo. Foi todo moi ben rodado, todo moi ben feito, houbo hasta churros. Este ano cambiamos os churros, aí o deixo. Ah, moi ben. Eso. Unha sorpresa. Sorpresa, sí, señor. Este bueno, ano fixen un cambio radical na gala e, bueno, a ver que sale de aquí. Pois moi ben. Fálanos algo desa presentación que fixeche, como ben dices ti, volvín a casa. Volviches ao colexo onde tú estudiaches. Sí, que moi va a decir. iba a volver a escola, sí. Iba a volver a mi casa, porque la verdad es que el colegio salesiano solo me puedo entender una persona que pasa por una casa salesiana. Sí. Que me iba a decir que yo iba a capitonear ahí un equipo, que yo iba a dirigir los profes. Que me iba a decir a mí que iba a estar haciendo este proyecto para 15 años, imposible. Sí, desde luego. Eso es algo extraordinario. Desde el colegio, me parece que se puede hablar aquí, Xulio, un poquillo. Bueno, de cativo estuve estudiando yo unos salesianos, sí, primero en Celanova, después en Allariz, y después en Cambados, trasladábanme, iba el camino de ser eso, salesiano, pero a miña vocación parece que se torceu e saín de ahí escopeteado, pero que o pouquiño que aprendín antes de rematar o bachillerato estivo aí precisamente nos salesianos, sí. Acórdome que salíamos os xoves de paseo e aí ao chegar a Cambados collíamos uns cuantos caracóis caramuchos, sabes? Os caramuchos disfrutábamos. Ele por entre as viñas, non? Non, na praia, na mesma praia. Claro, que lleno os caramuxos para poder. Sí, señor. Por certo, que as miñas actividades físicas, ou polo menos o deporte, aí sempre foi unha grande. Porque había moitísimo espazo, non? Non sei se agora reduciron, pero que en realidad había moitísimo espazo. Non, sigue sendo enorme. Sí. Cada vez aproveitan máis os espacios, aunque todo ese espacio poida ser útil de metelo na enseñanza. Que cando eu estuvian había, por así decirlo, zonas prohibidas, ¿no? Uh-huh. E agora, en cambio, non. Bueno, volvo ao cole, uh-huh. Forma de proxecto de educación, uh-huh. Non formal, uh-huh. E vou estar estes 9 meses con rapaces, uh-huh. Traballando varios días no mes con eles, e vou enseñarlle o que vivir con a discapacidade, uh-huh. Que poidan ver, sentir, sobre todo empatizar, uh-huh. E ao longo do curso van a acompañar 12 personas, uh-huh. Muy bien. Que son completamente diferentes, que para mí son un ejemplo a seguir, una filosofía de vida increíble. Van a tener la suerte de poder incluso de correr con una atleta que se va a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Muy bien. Oli. Perfecto, pues parabéns, noraboa. Por cierto, hay que dejar en la biblioteca algún dos libriños teus, ¿no? Sí, xa teñen. Sí. É facer. A verdade é que eu, ca casa salesiana, teño unha relación estreita, xa te digo que estamos moi unidos. Uh-huh. Pedirlles que faga unha revisión, unha lectura concienzuda, que, uh-huh. Que emitan algún dos seus comentarios para que ti teñas constancia de que, bueno, pues, de traballo serve, que ademais eles están concienciados nunha laboura que bueno, leva as súas inquedanzas, pero que compre facela, porque parece ser que a administración non pon os intereses correspondentes para que esa investigación puxe ou suba un pouco máis, non? Bueno, pois neste caso é un tirón de orellas que lle dará a administración, non é que aposten directamente pola nosa enfermedad, e bueno, non estamos en tirón de orellas desta maneira, facendo nos o traballo, e bueno, sí que é certo que é unha cousa que ten pendiente non só Galicia, sino todo o Estado español. Claro. É unha gran deuda, eh? Unha débeda, sí, sí. Ao final, cada un pelea por unha causa, cada un, sí. Vamos pedir polo noso, non? pero é algo que non apoyan o suficiente. Sí, sí, sí, sí. Había que pedirlle aos partidos políticos que no seu programa aparecera, sí, como aparecerá algo. Como mínimo unha, non sei, unha mención a aportación económica para a investigación dese tipo de enfermedades. Pero eu tamén son das que digo, non, que pa que vai a aparecer si total non van cumplir. Bueno, pero eso tamén tes toda a razón, Merchi, pero cando menos que o escriban para que despois poder botar en cara e dicirlle, oye, dixestes isto ou non fixestes, non? Claro. Bueno. Vexo que neste verán non parastes, entre que se un festival deste, un festival do outro, todo eso. Contanos algo así do que foi ese mes de agosto que eu tuve, non estuven aí, que é unha débeda que xa teño, que xa teño. Pois é, dixen, este mes de agosto vou parar, co necesito, vou descansar. E resulta que fixen todo o contrario. Non tuve parada, me encontrei, pois, cunha labor administrativa moi importante. Tuvemos o noso mercadillo, que veu o xantar do Alvariño. Viñeron actividades miúdas, empezar a preparar o curso, empezar a o que o curso político que nos temos que incorporar como parto desde fai uns días do Consello Asesor do Xus, formo parte do Consello Asesor dos Sergas e é unha labor pois que non se ve e que leva moito traballo detrás preparar a beca, esta gala que levamos meses, parece que non, pero hai un montón de traballo que non se ve e que leva moito esforzo detrás. Desde logo. Bueno, que moitísimo traballo, Merchi, pero a ver, o que si ti mencionabas precisamente hai poucos días, aí o 16, precisamente falabas que tiñas moitas ganas de comenzar a traballar e volver a túa casa, o colexio, sí, salesiano, que tes, bueno, moita emoción, según dicías, a aportación ou a túa laboura vai a ser non somente de información para os chavales, senón que ademais pois algún pediatra e algunhas persoas máis dixeche que te iban a acompañar, non? Sí, e que relacionei todas as asignaturas que dan no cole pois con persoas e con proxectos concretos. Por decirse algo, en tecnoloxía van ter a visita de Gil Barrero, un señor que ten unha historia moi bonita detrás e el se dedica ahora mismo a adaptar a túa casa, o teu entorno e a buscar todo tipo de trebellos que se fan falta para poder ser autónomo, autosuficiente e intentar depender o menos posible de nadie. Entonces os rapaces van poder estar en contacto con él. En cada trimestre van que ter que elaborar un aparello o que eles imaginen e poidan creer que poden sacarlle forma para que a nós, as persoas con discapacidade, pois poidan sacarlle un uso, non? Pois, por exemplo, en bioloxía vai dar unha clase o doutor Carracedo. En matemáticas, pois vai vir alguén de estadística da universidade, do CHUS, e lle van a enseñar como se fan as estadísticas de enfermedades, prevalencias, incidencias e todo eso. Entonces, pois é un proxecto moi amplio. En gimnasia, pois van poder darlle unha clase, un rapaz que se chama Joaquín Gago, cego e fisio. Bueno, entonces, pois van estar relacionadas todas as asignaturas pois, con unha persoa e con un proxecto. Van poder en plástica pois estar con Alberto Rodríguez. Alberto no sé, un momento foi guardia civil, y él estando de servicio pois a quen perseguían, que trouxe contra eles, lle destrozou o seu sistema nervioso, producindolle unha gran esclerosis. E, bueno, tuvo que cambiar a súa vida, tuvo que aprender a vivir de outra maneira, igual que tuven que facer eu, e agora mesmo é fotógrafo. Entonces, como podes ver, van poder ter a suerte de conocer a unha persoa que pinta, é pintor, pero ten a peculiaridade, pintar cos pés. Eles van que ter que pintar cos pés, porque este chico en cuestión non ten brazos. E entonces fun hilando todas as asignaturas, pois cunha lección de vida detrás, e cunha historia de superación, para que vexan que da igual o que se pase, se ti queres sales adiante e podes permitirte facer o que ti queiras. Unha parte máis da sociedade, lóxicamente, sí. E ese proxecto chamaslle arranca resiliencia. Sí, resiliencia quiere decir a capacidade de un material de amoldarse a calquer tipo de circunstancia. Muy calor, frío, amoldarse a calquer circunstancia. Perfecto, perfecto. Pois os nosos parabéns e moitos éxitos, Merche, moitos éxitos. Voltando outra vez a gala, xa tendes confirmadas participacións importantes, interesantes, podese decir algunha? Por exemplo, xente da investigación, seguro que teredes algúns profesionais, algún investigador, non? Pois, a ver, a beca está en concurso, sabemos que nos vai acompañar pois a persoa que a gañou o ano pasado, a doutora Cecilia Jiménez, en representación do San Juan de Deu. Sabemos que vai haber un par de genetistas moi importantes, bueno, hai que esperar porque ainda é temprano, non podemos desvelar nombres, pero si sí, vamos a estar acompañados de grandes médicos, grandes investigadores y sobre todo de xente humana. E de artistas, artistazos, vamos, porque sempre sempre rodeas de grandes artistazos, aparte de Xavier Vizcaíno que sempre se apunta, e Rosa tamén, seguro que Rosa Cedrón e dos demais, seguro que terás pois confirmadas tamén revelacións extraordinarias, non? Algúna novidade este ano tamén? Sí, vai a ver caras novas. Muy bien. Estou buscando aínda colaboracións, en concreto máis que nada motivos de equidad, ¿no? Sí. Me falta un home e unha muller máis, e ando aí petando portas, a ver si acordaste que che comentamos que nunha ocasión falamos precisamente con Xavier Díaz, e a Sadufeira se dixo que sería, que él estaría encantado, non? Ai, pois, Xavier Díaz sería unha gran sorpresa para nós. Pois, mándachelo inmediatamente o enderezo e o teléfono aquí, Armando, que polo menos da miña parte. Eu comento xese como pode ser cualquera outro, pero quero dicir que no seu momento, cando fixemos unha entrevista que, pois, non sei, puña en marcha o último CD, comentámoslle que estaría, sería unha boa ocasión de participar nesa vosa tarefa de Galicia na gala, e el dixo que si lle coincidía coas datas que posiblemente podería estar aí. Sí. Ademais, mira, non é por nada, pero se ven Xavier Díaz, non sei se coñeces a Joel Padín, si que vai estar, e sei que teñen tocado xuntos, é un rapaz de un cativo de 13-14 anos que din que vai ser un dos futuros cantareiros e promesas de Galicia. Como nos dixeches o seu nome? Joel Padín. Joel. Joel xa compartiron escenario e, bueno, este ano creo que vai ser unha gala moi galega, máis que nunca. Moi ben. Ademais, eu tiño que tamén poñerme en contacto con outra persoa que ela mo dixo como é ses, poñerme en contacto con ela para ver se pode existir tamén a esa gala. A ver... Bueno, que xa pues, eles andan detrás dela, pues, faremos forza entre todos. A ver, pois, pues, bueno, xa sabes, os contactos sí que os temos. O que fai falta é que as súas axendas non estén ocupadas e seamos capaces de disfrutar non somente desa gala tan estrenada, sino tamén da súa creatividade, non? Que aporta, pois, pues, un grado de máis cumplimento e máis aportación tamén, que seguro que os que se acheguen aí son capaces de poñer un golciño máis de area para que a gala teña exitazo. Eu creo que bueno, isto é cuestión tamén de vontade, e sí que é certo que as axendas eles non son como as nosas. De feito, fai dous anos se dixera que viña e ao final pois o manager non lle tiña ben a toda a xenda e fallou por cuestión de logística, non? Se claro. Está na Coruña non pode estar en... Bueno, claro. Pero... Temos tempo, estamos no mes de setembro, outubro, novembro, dous meses, a mellor, en dous meses somos capaces de non sei, comprometernos, non? A ver, eu vou me poñer en marcha. A ver se somos capaces de facelo. Por outra banda, que, aparte dos demos da petaca, que nos contas? Ai, pois non, este ano non van estar os demos da petaca. Vai estar outro grupo... que xa che digo, fixenlle un cambio radical a gala e bueno, eu espero que co cambio que lle fixen que vayamos a mellor. Moi ben, moi ben. Hai que lle turrar das orellas tamén á Xunta e a eses que da administración que dicirlles, ei, que compre participación administrativa aquí, que se vexa que polo menos que se vexa, non? Que xa que o ano pasado comenzaron a parece que si, sí, parece que se acercaban un pouquiño, non? Pois este ano que confirmen, non? Non? Verdade, que non teño queixas de solo por así decirlo, que claro, sempre queres avanzar máis e ás veces non é fácil, ¿no? Pero bueno, eu ca administración teño boa relación. Muy bien. E feito está en que estamos traballando codo con codo, sobre todo ca Consellería dos Sergas, que a tamén nos compete. Este ano metemos o morro en política social, pero que nos escoiten. Bueno, eu a verdade é que teño boa relación. E pouco teño que decir deles. Moi ben, moi ben. Ademais, penso que tes unha axuda boa con Yolanda, non? Ai, sí. O noso equipo directivo, estamos os catro como unha piña, tanto César, Yolanda, como Maribel, como eu. Estamos os catro que temos moi ben repartidas as tarefas. As competencias, non? Sí. Moi ben, moi ben. E dá gusto poder traballar con xente como Maribel, César e Yoli. Despois, outra cosa que eu quería facer hincapé, xa lle lo comentei nunha ocasión a Belén Xestal, pero tamén lle podes dicir que teña máis visibilidade física, non? É dicir, por exemplo, a Radio Televisión Galega que faga unha pequena non demasiado minutos, un segundo se fai falta para que que se vexa, non? Que non sei, que se acheguen aí un día ou que digan, bueno, pois vais a facer a gala ou cando se fixo que salgan tres segundiños ou 30 segundos desa grande celebración. Non sei, xa que estamos en Galicia. Nos vamos a intentalo. Ás veces porque facer un directo ali é moi complicado. Claro. De contar que somos 400 personas ou máis nun espacio pois pequeno, facer ali un directo non é fácil. Sí. Bueno, eu creo creo que a nosa entidade está moi respetada tanto nos medios de comunicación como na administración. Claro. Eso sí que hai que recalcarlo. Que se pode facer máis, dende logo que sí. Pero bueno, que non hai queixa. En general non hai queixa. Non me digo que teñas máis ou menos que non, é polo feito de facer máis, darlle máis visibilidade, nada máis. Que así como fan pois unha reportaxe da festa do Albariño, pois que fan unha pequena reportaxe da gran gala de Galiciame, porque iso faise, non? Sí. Moi ben. Muy bien, muy bien. Pues, eu digo porque temos a verdade é que temos moita conexión e Belén está nese claro, nese traballo, nese medio. Como se suele decir, sí. A Televisión de Galicia é a casa de Belén. Por eso. Ela, a verdade é que todo o que está ao seu alcance tamén me axuda tanto a abrir camiño como a petar en portas. Claro. Ás veces, se non é por vos ou por ela, por unha persona en concreto, é moi difícil que... Por eso, que por eso digo que como está ali o carón, pues, lembrarlle, porque ás veces non é por nada, pero que un despistase, teñeno pola man e non se dan conta. Sería bonito facer 30 segundos disto, non? E a visibilidade a nivel de todo Galicia, polo menos, que se vexa. Home, si ven esa Telecinco, seguro que hasta se fai eco a propia Belén, sí. Belén Esteban, non? Sí. Sí, señor, sí. Pois moi ben. Bueno, Merchi. Que teñas moitísimos éxitos, que sigas con ese traballo. Debo garciño, pouco a pouco, non tampouco estresándose, pouco a pouco, un pé detrás do outro. Moi ben. Bueno, decembro está aí á porta, pero unha cousiña detrás da outra. Moi ben. Pois moi ben, Merchi. Merchi, moitas gracias. Eu vou a poñer en marcha, como che dixen antes, e vamos, xa chirei pasando datos. Moitas grazas pola conversa. Adiós. De hoxe, ata outro momento, bicos. Veña un biquiño e vémonos en decembro. Vale, de acordo. Hasta logo, Merchi. Apertas. Radio Samboy.